بیان مجاهد که دست از مجاهده باز ندارد، اگر چه داند بست عطای حق را که آن مقصود از طرف دیگر به دور رساند. یا در این ره آیدم این کام من، یا چو باز آیم ز ره سوی وطن. بو که موقوف است کامم بر سفر، چون سفر کردم بیابم در حضر. یار را چندین بجویم جد و چست، که بدانم که نمی بایست جست. آن معیت کی رود در گوش من، تا نگردم گرد دوران زمان. کی کنم من از معیت فهم راز، جز که از بعد سفرهای دراز. حق معیت گفت و دل را مهر کرد، تا که عکس آید به گوش دل نترد. چون سفرها کرد و داد راه داد، بعد از آن مهر از دل او برگشاد. چون خطا عینان حساب با صفا، گرددش روشن ز بعد دو خطا. بعد از آن گوید اگر دانستمی، این معیت را کی او را جستمی. دانش آن بود موقوف سفر، ناید آن دانش به تیزی فکر. آنچنان که وجه وام شیخ بود، بسته و موقوف گریه آن وجود. کودک حلوایی بگریست زار، توخته شد وام آن شیخ کبار. گفته شد آن داستان معنوی، پیش از این اندر خلال مثنوی. در دلت خوف افکند از موزی، تا نباشد غیر آنت مطمئی. در طمع خود فایده دیگر نهد، وان مرادت از کسی دیگر دهد. ای طمع در بسته در یک جای سخت، کایدم میوه از آن عالی درخت. آن طمع زانجا نخواهد شد وفا، بل ز جای دیگر آید آن عطا. آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواهد زان طرف آن چیز داد. از برای حکمتی و صنعتی، نیز تا باشد دلت در حیرتی. تا دلت حیران بود ای مستفید، که مرادم از کجا خواهد رسید. تا بدانی عجز خیش و جهل خیش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. هم دلت حیران بود در منتجع، که چه رویاند مصرف زین طمع. طمع داری روزی در درزی، تاز خیاطی بری زر تازیی. رزق تو در زرگری آرد پدید، که ز وهمت بود آن مکسب بعید. پس طمع در درزیی بهره چه بود، چون نخواستان رزق زان جانب گشود. بهر نادر حکمتی در علم حق، که نبشتان حکم را در ما سبق. نیز تا حیران بود اندیشت، تا که حیرانی بود کل پیشت. یا وصال یار زین سعیم رسد، یا زراحی خارج از سعی جسد. من نگویم زین طریق آید مراد، می تپم تا از کجا خواهد گشاد. سربرید مرغ هر سو می فتد، تا کدامین سو رهد جان از جسد. یا مراد من براید زین خروج، یا ز برجی دیگر از ذات البروج.